Тоді продовжуємо. Значить, ми зупинилися в Горкому. Та це ж не для того, щоб писати. Ні, нічого. Ну, Горко, повернулися назад, пройшло небагато часу, війна. А я якраз, між іншим, був у кінотеатрі в цій же Коломні. І за мною 2-3 хлопці. І йшов кінофільм Гоголя, там вечір був я диканька, чи от так. А я дивився і думаю, ну для мене залишилось 2-3-4 місяці. От і додому, і тільки вчителем. Не піду, от нічого серйозного. І причому поїду в диканьку або в Миргород, отам де Гоголь, і там буду вчителем. І оце я дивився, вийшов і вийшли. Ми тільки вийшов. Дивлюся, офіцери біжать, всі кричать. Війна, війна! А офіцери кричать, то ви, значить, солдатам і офіцерам всі, ну, де частина, забув, як воно називається, значить, туди ти записуєш. Яка війна? Ну, це ж вже пройшло. Хто вже напав на Совєти? А, ну да. І от, слухай, ну, це інше, я розкажу, і то війна, війна, і, значить, буквально через днів 20, через місяць, оцей полк увесь навпроти на Оршу, туди на Білорусію. І от ми доїхали до Орші, і це в основному такий полк був, і офіцери, і солдати, майже всі середньої вищої освіти, через артилерія, оця складна, важка, розрахунки треба робити, щоб попасти точно туди лінія Маннергейм, а дуже ж важко і багато металу на цей снаряд. І, ну, і, коротше кажучи, значить, і ми оце перше, як папа, а в мене був такий друг з Чернігівщини, такий рослий, такий високий, стрункий, з вищою освітою, я з ним дружив, і такі анекдоти гарні, і все. І я відчував, що ми один одному, один одного любимо, розуміємо з України і все. І як це на нас налетіли німецькі, оце перший, перша моя участь в бою, як налетіли на оцей поль, що йде. А він так ішов, ішов, а сюди дуже різко вниз. Ну, буває же так, що рельси зверху, а тут вниз отак. І, значить, як улупили, цей поїзд розлетівся, вагони пішли отак крутитись, бо розбито це все вниз. І дехто встиг вискочити, випригнути із вагона, оскільки я їхав у солдатському вагоні, не офіцер ще, то теж вискочив, вистрибнув із вагона і покотився. Покотився, а це все взриви йдуть, люди кричать, і я дивлюся, цей мій чернігівський, є прізвище, ну вилетіло, от українське прізвище, і він бідний на одній нозі скакає, а тут все розірване, кістки і кров іде, перебита нога і кров іде, от, і оце така перша моя зустріч із війною. Почекай, коли це було, чому німці вас били? Ну, це як розпочалась війна. Ну, почалася війна 39-го року. Ні, це вже в 41-му. Це є просто епізод. Пардон. Ми почали з того, що ви були в Горкому. А, ну це ми епізод. Були... Футбол, епізод, а далі... Ні, вернемось. Ми були в Горкому. І тебе кидають на захід, так? Ну, не зразу, в Горку, а це ж літом, це лагерне навчання, а потім вернулися. В вересні 39-го року вас везуть на захід. Так. Куди? Ну, зараз скажу, спочатку в Білорусію, оце воно попало, як Гродно там було. А від Гродно ми попали в Західну Україну, але там... Ніяких бойових дій не було. Не було. Це то, у нас, тобто, з нашим полком не було. Ви були, ти був рядовий? Так, я ще був, ні, вже я був сержантом. Але це присвоювалося, оскільки вища освіта, то не треба було. Ми довезли вас до Гродного. А до Гродного ми там побули, війна, домовились там, мабуть, оцей пакт Рібентропа і Молотова, чи що воно було, і знову повернулись назад в Колом. Там захід не був? Ну, були і там, от, але не воювали. Я тобі скажу, там є. Оце що від Гродно. Ми їхали через Западну і там були, в Західній. Волинь, оце зв'язано, по-моєму, з Волинню. Ну, Гродно, так ми, я пригадую, як ми приїхали в Гродно і тоді повернулися назад. І ми... Якби вас запитав хтось, де ти був і що ти там робив? Ну, в 39-му році ще війна не була така, як оця, що з Німчем. Не була, то я знаю. Але що ти там робив? Я би тебе запитав. Що ти там був? А ми виїхали... Яким духом дихав? Слухай, ми виїхали, і нас цілий полк вислали для того, що, а якщо треба буде, якщо так розпочнеться, от війна з німцями, або там ще з кимось, так уже ж на місці ми. Але у нас важка артилерія була, і через те нас не заангажували на війну там, в Західній Україні. Я ж не піхотинець. Тобто артилерія, по суті, в тій війні мовчала? Мовчала. Вона там не потрібно було цього. Там досить було піхоти, літаків, КГБ особливо. Ну, ясно. А потім вас повезли назад? Ну, так, побули місяців два-три, знову в колонну. Знову в колонну? Назад. А що в свідомості було? Де ви були? Тетяна дзвонить, ось зараз. Ні, я почекаю, в мене є конкретне запитання. От ви вернулися з Польщі. Ну, я би тебе я запитав, що ти там робив, що ти там був? Що, як ти тоді це розумів? Чого? Я не командіром був, весь полк одержав команду із, від Міністерства оборони, що їхати в Польщу, війна ж. Ну добре, але ви вже вернулися, ви щось зрозуміли чи ні, де ви були? А, ти маєш на увазі, так, я, наприклад, так, але ті солдати, що за мною, розумів? Не сказав би я, що вони за там одиниці. Як ти зрозумів? Я зрозумів, що... як я і їхав і на, і на, в армію був покликаний, так як мій батько розумів. Ні, почекай, ні, це дуже цікаво. Як солдат, який побував в Польщі, який, чи ти зрозумів, що почалася Перша світова війна і почав її Гітлер і Сталін? Чи от, ти це зрозумів? Я тобі скажу, мені зараз важко сказати, про те, що Гітлер почав, це 100%, я зрозумів. Так, але а те, що, але що Сталін, то це трошки пізніше. Отже, тоді просто визволяти їздили. Тоді треба було, ага, Гітлер пре на Польщу і сюди далі, і треба рятувати Україну. Так, і приєднувати і так. Так, так, так. Це було. Ясно. А тепер, ну от вертаєтесь ви назад. І тут вам нагадую, що ще треба визволяти Фінляндію, чи як? Абсолютно точно. І як саме? І поїхали ми, оцей полк увесь поїхали в Фінляндію. І як приїхали в Фінляндію... В 39-му ж році, так? Так. І оця лінія Маннергейма вся в снігу, сосни високі, всі білі. Там чогось воно не так, як у нас, білі, а потім розтало. А як узялися цією білизною, от, і позамерзало на них і все. І, значить, наш полк був, наскільки він не такий мобільний, а коли дали нам місце, відстань до лінії Маннергейма, от 15 кілометрів, а стріляємо ще й далі, от. І ми стали влаштовуватися, а потім у цьому лісі по коліно снігу, і від однієї військової, навіть там, де штаб полка, скажімо, пів кілометра, треба туди піти. Снігу по коліна, ми йдемо. Впереді йшов у нас лейтенант і нас три чоловіки. Тільки бах, незамітно, дивись, упав лейтенант цей спереді. Виявляється, отам на соснах, теж в білому одіті, фіни. І, і де вони сидять дуже, це треба отак ходити, можна побачити, як дуже роздивлятися і знати. Але як ідеш, а воно кругом білої лісі йде, то ти дивишся сюди, а тобі... І як оце, я вам скажу, що ця фінська війна, вона в основному виграна за рахунок того, що фіни дуже гарно, як воно називається, оцей прийом військовий? Вироблені. Ага, ну так, да, із сосен стріляти. Снайпери. Ага, снайпери. І оця снайперська війна дуже багато виграла, дуже. І до того, що ми стали стріляти по лінії Маннергейма, але що там робилося в начальстві і так далі, теж буквально півроку побули і нам сказали їхати назад додому. І ми поїхали, і війна кінчилась скоро. Ну, але вас не обстрілювали? Нас ні, через те, що ми, ну так повезло, але те, що ми йшли і лейтенантом впереді вбито, то очевидно вони звідти дуже в біноклі бачили, хто йде. І вони прицілилися на лейтенанта, а не на солдатів. Ну добре, от ви вертаєтесь назад. Чого ви там були? Чого ти там був? Євгене, це тоді, в той час, ніколи ніхто... Ми були для того, щоб імперіалістичну Фінляндію, яка зайняла давні руські землі, в тому числі отам, де лінія Маннергейма, нам все це доказувало, що це споконвіково російське, і що треба його відвоювати і на коліна поставити капіталістичну, імперіалістичну державу, яка виконує заповіти американські, англійські. Ну, так. Река. Євгене, це скучно. Я, я лучший би фактаж тобі привів би, 100 разів лучший фактаж, якби не спеціально підготовились для цього, а не за столом. Ось коли чарка впереді. Ні-ні, тут ми, власне кажучи, не маємо більше чого шукати, бо особливих пригод не було. 100 разів лучше, ну, я тобі розказую, якби добре. Почав спочатку. Тепер вертаємося до 41-го року. Ну, ти дивись. Тепер в 41-му році вашу частину знов кидають на Західний фронт, чи ні? Оце кидали, оце там, де загинуло ці, і де весь полк розбито. І ми повернулися в Москву, але вже військової частини не було, все там залишилось. А ті, хто залишився живий, а залишилося живих, ну, половина або навіть і менше. От. І оці всі, хто залишився живий, одних повезли ранених, повезли машини, попідбирали і повезли. А хто ту машину і підвезли до станції, і на станції на поїзд, та на Москву. А на Москві, приїхали в Москву, от то нас усіх посадили і швидко повезли на Урал, там було училище військове. І ми там прискореним методом закінчили військове навчання, і нам присвоїли військові звання, і я став лейтенантом. Став лейтенантом, і коли повернувся в Москву, то мене призначили командиром першої батареї, одної з перших батарей «Катюш». От, бо училище було ракетно-військове, артилерійсько-ракетне, от вище, і мене назначили командиром. І я став воювати на ото там, де і Кондратюк, він, правда, його покликали, він був не як... Там їх під Москвою теж. Ага. Оце там уже війна була, і була сильна війна, і там я зустрівся, я був ще лейтенант, а це в 41-му, ще в кінці 41-го, а Юрка Тюлін був старший лейтенант, командир батареї. Наскільки був грамотний, начитаний, сім'я інтелігентна, і ми з ним зустрілися. Ну, ти ще сім'ї не знав, а ти просто... Так, сім'ї ще не знав, а просто я відчув, що це не той офіцер. Оці стандартні офіцери, які добре вміють командувати, і смірно, і повернись, і все. А в цього була зовсім інша манера. От, і ми так здружились. І пішли вперед. І вже ото пішли вперед, і дійшли до Варшави, а від Варшави... Оцей момент мене найбільш цікавить. От ви дійшли до Варшави. А від Варшави до Берегіна. І зупинилися ви от біля, на передмісті Варшави, яке називалося Прага. І коли ми підійшли... Слухай, оце я тобі скажу, це було вже на початку січня 1945 року. На початку січня? Оце, і я був лейтенант, і був начальник штабу 3-ї армійської групи ГМЧ, гвардійських мінометних частей, або «Катюш» їх називали, начальником і, штабу. Начальник штабу і ким? Майор. І, значить, а командиром був генерал Твєрєцький, москвич, але із священницької родини там ще до революції. Командиром чого? Командиром армійської групи. Я начальник штабу, а він третій армійський. А що таке третя армійська група? Це група штабних офіцерів, грамотних. У мене то дві вищі освіти була, військова і така. От, і які в штабі розвідки, я спочатку розвідкою завідував, розвідкою, оперативні дані, все, плани складали, і нас кидали туди, де йдуть бої, щоб спланувати цей бій разом з артилерією, піхотою, авіацією по передовій лінії німців. І нас кинули під Варшаву з цією метою, з Прибалтики, і я приїхав. ми приїхали на машинах, приїхали ночі, значить, під Варшаву, до самої Варшави, там повне було радянських військ, танків, усе стоять, ніхто не стріляє, і для, ніхто нам про це нічого не говорив. Ми приїхали, і в основному ж офіцери, і ще такі офіцери, підготовлені приїхали, і мене наперед був висланий один капітан, до речі, єврей по національності, ну дуже симпатичний, і у мене десь там прізвище його, зараз вже пам'ять така, що повилітало з голови. І він приїхав і говорив, що ось для, будинок для штаба. Я дивлюсь, двохповерховий будиночок, гарненький, прямо над Вислою, Висла, а як же цей район називається над Вислою? Прага, так як у нас Дарниця. Різниця тільки одна ж. Моя Прага. І оце я хочу дописати, оправдати назву і сказати, що ця Прага у мене в українця, вона буде і та, і друга Прага, що ми, що вони за свободу боролися і в цій Празі, що під Варшавою, і в тій Празі. І Україна, і Київ – це все одне, і я, там у мене є написано лучше, чим я сказав зараз. От. Давайте. Все одно треба копнутися, я можу дещо запитання, щоб ти забув. Так, це ж не скільки, 5 хвилин і все? Сьогодні? Ну, зараз. Та, це якась. Так, ну, там оцей Шеремиха вам знайшов приміщення, так? Що він знайшов приміщення, коли ви йдете в наступ? На що вам вдалося? Він знайшов особнячок на березі Висли. А, для штабу, так? Так, це ж для штабу, обов'язково. Так, це і другі там. От, ну, перш за все, коли ми приїхали туди, то увесь штаб приїхав, а наперед ми ж послали, щоб місце було знайдено для штабу, а не так, приїхали і ходять. І він нас зустрів, це член нашого штабу. Бач, там я б знайшов прізвище, а тепер забув. І ну, член штабу 3-ї армійської оперативної групи, яка приїхала, щоб прийняти участь у боротьбі, значить, просуватись далі. От. А тут бої. А бої чому? І страшні вечором ми, коли прийшли і зайшли в ту кімнату, і на другому поверсі, і тут кімнат 4, і на другому поверсі кімнат 4. І ми подивилися, що із 4 кімнат, 2 кімнати повні забиті книжками. А що це? Ну, в першу чергу я побіг очима по книжках, от там другі не звернули уваги. Я подивлюся, а одна кімната майже повністю українською літературою, історичною, от ці всі рідкісні. І президент, як прізвище? Грушевського. І Грушевського, і Винниченка, і Єфремова, і Русової. Ну, звичайно, я не міг нічого брати, це стидно, чого ж мені лізти, коли воно чисте і все. Але в будинку ні одного немає поляка, господаря, нікого. І всіх оце, оця Прага, це так як Дарниця, але на відміну від Дарниці, вона така компактна, ця Прага, і впритил до Висли. Прямо так, є будинки над Вислою. Цього нема з лівого справа, а з лівого боку нема до Дніпра в Дарниці. І цим відрізняється, що дуже Висла, вона трошки вужча, ніж Дніпро у нас тут. От, і, значить, і впритик оці всі, але так, як і там Варшава на горі, а Прага тут внизу. Дві кімнати, цей двохповерховий будиночок був над самою Вислою. І я, як начальник штабу, зайшов подивитись, що ж вони тут для штаба йти б. От коли кімнат багато, все, от і тишина. На нашому я дивлюсь повне набито, як солдат танків усього, і всі мовчать, і всі не стріляють. Зате, вечором ми приїхали, зате на правому боці йде війна страшна. Стріляють розриви, літаки. І, значить, я став запитувати, там другі офіцери вийшов, говорять, так війна ж іде, Буркомаровський, генерал Буркомаровський підняв чеське повстання проти німців. І з такою метою це зробив, щоб поки наша армія підійде, і яка везе в себе в запасі генерального секретаря комуністичної партії для поляків. Він хоче взяти владу в Варшаві, а потім на весь світ вимагати того, щоб ця влада була їхня, і торгуватися. Це просто формулюють, розказують. Це так, да, це загальновідомий. Я після цього я зрозумів і всім це говорю, це не було секретом. Чого ж ми не стріляємо? Чого? Ну, з одного боку, я подумав, як вечором прийшов, а там і стрільба йде, що ми підтягаємо. Там кипить. Так я заправлю їх. На цій бібліотеці. А такий настирливий. Ми зупинилися на цій бібліотеці, де ти прикидаєшся, що ніби ти не хотів нічого брати з неї, але помітив, що хазяїна нема. Це ти правду кажеш, але я дуже подивився такі книжки, і так мені хотілося їх брати, але мені стидно, ніхто ж не бере. І куди я їх буду брати? Якщо я буду в машину нести, теж побачу. І шофер скаже, що таке, що скільки наніс. Значить, треба було якась щоб ситуація. А де господар став, я говорю, ніхто не знає. Оказується, всі вони повтікали, і вони ж думали, що отаке ж товптись буде. Так я, як побачив ту Варшаву зразу в перші дні після війни, на неї страшно було дивитись. Там одна церковка туди на захід була не зруйнована. Все лежало зруйноване. Отак, і значить цей бур... Скільки днів ви там чекали, поки це все закінчиться? Значить, от я тобі поясню, ну приблизно днів із 10. От. І все іще... Що ж ви робили ці 10 днів? Вся армія стояла ні одно, і от я поясню тобі. І значить, коли ми там зупинились, буквально в той же вечір, як ми приїхали, приїжджає Тюлін, полковник. А хто такий Тюлін? Він був... начальником штаба «Катюш», але фронта, першого білоруського. Він приїжджає машиною і говорить, значить, зібрав мене як начальника штаба, і там генерал Тверецький був, він в першу чергу до генерала Тверецького, але генерал Тверецький бере начальника штаба, бо планую я все. І він говорить, Тюлін, що є розпорядження командуючого першим білоруським фронтом про те, щоб поки воюють між собою поляки, орієнтації англійської, бо Миколайчик, президент польський в ті часи був. І от, ми, говоримо, ждемо, хай вони між собою добре наб'ють морди, особливо полякам, от за те, що вони не хочуть нашого керівника, а вони ж спішать завоювати Варшаву і свого поставити. А потім на весь світ доказувати американцям і Рузвельту, чи там вже другий був, і Черчиллю, що ми ж завоювали. Чого ми будемо, щоб радянська влада, і оце все. І, значить, він приїхав, це Юра і розказує. От полковник розказує, що є розпорядження. А стріляти ні в якому разі, ніякої провокації, абсолютно тишина, ні не то. А потім буде команда, а команда, значить, така буде, щоб коли вони днів 5, 6, 7, а німці ночі з самольотів 15, 20, 30 літають, знищують усе, розвалюють, от б'ють цього Буркомаровського. А, значить, але ж вони, німці, і теж думають, як вони ринуться туди, а тут спереді вся армія, вони ж фотографірують, і таки ж літають, бачать, скільки нашої армії. От, і це буквально, як кажуть, у 50 метрах річки, і все. Ну, і, значить, ждіть команди. І от Юра Тюлін ждав ранку, щоб ночі не їхати, бо ночі небезпечно їхати, це ж треба в об'їзди. От, ми з Юрою сидимо вдвох в цьому штабі, двохкімнатна квартира, і стали говорити, і це абсолютний факт, і я цей факт описав у книжці, яку видала, це її, вона в усьому світі, «Космічні земні орбіти Кондратюка». І тут мене попросили, і я тут статтю написав. І в цій статті я оцей момент описав, як. Ми випили чарку, випили другу, випили третю, закуска є, все. Польська є. Дивимось у вікно, все горить. Горілки дав вам? От у нас своєї горілки море. Нам офіційно давали всіх, горілки. Не трофейна. Не трофейно. Здавали, ми везли з собою, нам офіційно видавали солдатам, як особливо, як іде в бой. То 100 грам сходу давали. Да, і то, про горілку не було проблеми. Та й доставали, це ж таке Варшава, доставали вина там і все. Я не знаю, де воно. Я цим не займався. У мене було скільки цих офіцерів підлегли. В тому числі й той по забезпеченню, матеріально забезпечення, харчами, все, і такий був. От, то його справа. Ну, далі. І ми стали говорити про Черчилля. От, гарні думки, і Юра, і я. От. Потім перейшли, стали говорити про після Рузвельта, і після Рузвельта оцей другий президент. Ще його не було? Трумен. Ага, Трумен. От, по-моєму, він вже був. Вже в кінці війни. От, Рузвельт, війни да, оце зразу, зразу ж після війни. От, поговорили, а потім дійшло до Сталіна. І я випивши, ну не сильно, а приблизно так, трошки сильніше, ніж зараз. Я став говорити, що, пробачу, що гамно, на російській мові, боже, гамно я тут Сталін. І став йому розказувати, що я ненавижу Сталіна. Що і вся ця гоп-компанія, що кругом Сталіна, розказав, як мені було 17 років, і я із училища педагогічного, спочатку я вчився в медицинському училищі, сама мама моя хотіла. А потім там позбавили мене стипендії, бо я середняк вважався, батьки середняки. І не бідняки, 5 гектарів землі в нас було. І ще рано, 10 якраз. От, і, то. І мені позбавили стипендії, я тоді прийшов. Із Харкова, а я в Харкові, це було б, що хотіло. Йому привів приклад, як у мене на уроках. Умерла дівчина, пухла, і ручки, і все. І потім до матері, а батька вчора похоронили в яму. До матері, а мати нічого не розуміє. А остання дитина теж умерла, і вона остання була. Причому батько був інвалід без ноги, ходив на колодянці за радянську владу. В Червоній армії служив, його б там покалічили, і він був інвалідом, і радянська влада відплатила. Я йому розказав, Юрій, відплатила йому за це. І він втратив і життя, і все, от, і їх в одну, і ту дівчину повезли в той же день під вечір і в спільну яму отих всіх пухлих і голодних. І ти знаєш, він слухав. І я говорю, а я розійшовся. От, ну таке більше я п'яніший був, бо знаєш, іде війна, Сталін командуючий, комуністи при владі і все. І я, от, але він піднявся, оце вислухав, піднявся і говорить, Іван, я по-другому о Сталіні. Но більше такого розговору не должно між нами бути. Но більше об этом не будемо говорити. Попрощався. І пішов, сів у машину і поїхав передчасно. От, не дождав до самого ранку. Поїхав, а я остався один. Там офіцери є, але в других кімнатах, і вони до нас, начальників, не підійшли, та й вони не мали права. Ну, такий порядок був. Начальник сидить, там приїхав з центру. От, другий. Ну, але я сижу і думаю, ну що я ляпаю? Ну я ж мужчина, ну на чорта мені було оце говорити. Ну як він поведеться? І ще от так, ще він вернеться і завтра КГБ приїде сюди. Це точно, як же далі воювати, якщо начальник штабу та ще Катюш, найпередовішого роду військ тоді, от таке ляпає, що він ненавидить Сталіна і все. Або, думаю, другий варіант, це вже більше ніякого контакту зі мною не буде. Бо отож він піднявся, попрощався, сказав, я другу. Або третій варіант, вроді нічого й не було. І якраз третій варіант. Нічого як не було. Більше того, коли ми вже прийшли у Берлін, і я написав 3 статті в військових журналах про те, як Катюші застосовувати в бою, мене він запропонував, іменно Тюлін, давайте його в комісію. Оцих учених, де був і Корольов, і вона, ця комісія називалась «Вистріл», щоб вивчати німецьку ракету «Фау», але мене не для того, щоб я будував нові «Фау», а щоб я був як офіцер, щоб переключав для того, щоб Америка нас боялася. Ракети треба було армії, От, а то хай корольові другі там мудрують. А от армія. І моє завдання було інформацію писати, інструкції вивчати. У мене зразу німецький інститут РАБ називається, Реактіше Бауен, двохрічний. Два роки я вчився в німецькому інституті. Ну, він, по суті, російський був. Але німці там були, оце замісник фон Брауна, Гретруб, учений. Його з Америки там за великі гроші, а потім, як властиво росіянам і совєтській власті, тут він і вмер. От. А жінка поїхала до матері, бо мати заболіла, то її пустили. Але вже вона не повернулася з дітьми. От. Не повернулася до чоловіка, бо вона знала, повернеться, і діти всі загинуть. А він тут, оце така доля. Ну, цього я нікому не те, що просто так кажу. Це абсолютно точно. І оце, що цей Гретруб, два роки в інституті, вивчив, я таке добре оволодів ракетною технікою. І перший запуск, коли ми вернулися назад, був більше того, в мене дуже інтересний був зустріч з Корольовим, про це в мене є написано. Про це, що я вам говорю, це є вже надруковано. От, ну, така деталь, вже в 46-му році, і, бачу, я йому не показав, такий момент. Ми все, значить, кинулись, буквально як ми приїхали в Берлін після війни, кинулися в 300 кілометрів, нам американці і англійці відпустили території туди, на захід, до Тюрінгії. А ми зате дали їм пів Берліна. Таким чином в Берліні була влада і наша, і англійська, і французька, і, значить, цих учасників, але оцих, американська, англійська, французька і совєтська. У нас пів Берліна, а зате три. І оце отам 300 під Тюрінгією якраз, буквально, ну, кілометрів два за Бляйхароде, районний центр, але він красивий, а далі йдуть гори, ліси, а тут оцей підземний завод ФАУ, який випускав ФАУ. Ми туди увірвались, нічого там не було. Там уже все розібрано англійцями і американцями, і вчених, і фон Браун переїхав в Америку, і навіть станки ті були розбиті, щоб не користувалися. І тоді що ж зробити? Але втратити неможливо через те, що на базі далі можна тоді ракети строїти. Це найпередовіша ракета була ФАУ, остання. І не вистачило трошки часу, вже ж двох місяців не вистачило німцям, щоб атомну бомбу, і тоді ж ракету цю озброювали б атомну і по Англії, і по всьому. Ото було тоді трагедія, але не встигли. І оце розібрали цю, і ми два роки. А буквально в тому ж 45-му році англійці і американці запустили цю ракету під, на території Німеччини Гамбургом, під Гамбургом. Мене не взяли, а Тюліна взяли, запрохали американці, запрохали Корольова, запрохали Побєдоносцева і ще одного таких визначних теоретиків. І вони поїхали і були свідками запуску німецької ракети. А ми запустили через два роки, у 47-му, у Капустіному Яру. Ми збирали по всьому, дійшло до того, що німецьких солдат і офіцерів, ракетчиків. Ми у Узбекистану уранові шахти були, уранові. І ми їх туди погнали, щоб вони добували цей уран, а і саме хворіли, і все. А потім повернули. Бо не було, от я, для мене було, я готував солдатів. У цьому інституті німецьку мову вивчав, перекладачі були, німці ж. І запустили, і оце був перший запуск. Ну, припустимо, що в німецькій мові ти великих досягнень не зробив? Не зробив. Хоч у мене була велика вчителька. Але ти знаєш, ну що, і вона не досягла свого... Ні, що я зробив? У мене я виписав 1000 слів німецьких, яких я знав сходу, але тільки в інфінітиві і іменники в називному відмінку. Чого? У мене не клеїлося оце, як ото... Ясно, бо не треба було. О, та перекладали, були перекладачі, вони перекладали. Ти мені скажи все ж таки, як ти впорався з тією бібліотекою? Ага, тепер бібліотека. Коли через 10 днів вже була команда дана об'їжджати, і оце всі Катюші поїхали під Радом, нам була дана команда Радом. Там таке місто в Польщі є. І, значить, воно на юг нам дали під Радом, і це від Варшави на захід, на південь вірніше, значно. І коли я туди їхав, то я зрозумів, що не те, що зрозумів, а зразу ж на наше місце явилися піхота, штаб і все, щоб зайняти вільний будинок. От. Я хотів узнати, хто там господар, але так ніхто, ну ніхто не знав. І не було поляків, навіть не приходили, і собак позабирали. Бо це буквально над Ворсклою, а там уже з боку німці і там Віслою. Над Віслою, пробач. І там така драка буде, що все оте злетить, так як і в Варшаві. А воно в них тут нема підземного, через те, що на тому боці, де річка, от так, як оце. Біля Дніпра, з лівобережжя, все таке в болоті, туди не сховаюся, то їх не було. І коли ми їхали, я поняв, що тут оце прийшли солдати, майор якийсь. Ти почав бібліотеку ділити. І тоді я поліз у бібліотеку. Думаю собі, я поїду, будуть курити. При мені, я пригадую одну бібліотеку під Москвою. Ага. Тоді я набрав більше 100 книг. Більше 100. Ага. Скромно. Ти знаєш, ну я набрав скільки влізло там, де положено в машині. Але заінтересувалися. І це штабна машина була. Така штабна, не легкова, а ота, що накрита, і там столик, і плани наступу, і все на карті робити. І може 100, а може трошки і більше, але це було багато. Які книжки, які чудові. Одні кацапи навіть не розуміли, є такий офіцер, а що таке Грушевський, то він не розумів. От, а деякі, а наші хахли розуміли і знали, і питали мене, але вони не погано нічого, ніхто нічого не доніс. От, воно нікому не нужно, думаю, бери, хто його, а яка моя доля, як я далі йду воювати. От, ну береш, начальник штабу, ніхто. Набрав я і 16 томів Кобзаря взяв. 16 томів, ще 16-томник, але у мене забрав Чавдаров, попросив, щоб я йому дав щось, він писав. А як помер, то я поїхав, щоб син не віддав. Говорю, вас много тепер ходять, все, той тому нічого. А я откуда я знаю, що це ваше? Ну, ясно. Значить, які ж там ще книжки? Ось я десь вже багато ж вони пропали. Але слухай, скільки там хлопців, а Ярослав Дзира пише. Він же ж, коли його прийняли на роботу в Академії наук, він рядовий, Ярослав Дзира, тобто не кандидат. І він став писати до кандидатську дисертацію, а жити ніде. Я говорю, пішли до мене. І він отут у мене 2 місяці жив і написав дисертацію на оцих книгах. Та він як відоціль, та відоціль, як понатягав, я йду на роботу. Так, як же почистили кагебісти вже? Багато осталося, але коли Ярослав ще не було, от, їх чистили разів 2. От, ти розумієш, вони приїжджали разів, ну в мене багато було сховано, а багато й розібрали, а потім вертали. Багато зараз немає. Але є, ось ти знаєш, про Русову, я таку, що про скури жінка і та, якою, що дав там їй, про Русову. Я цю Русову так полюбив, то теж отак у бібліотеці я багато російської, але в Лейпцигу був російський якийсь, все на російській мові. А тут дві кімнати, одна кімната вся українською, і видно інтелектуал український якийсь. А так я не міг, так і не міг дізнати. Вже ж як поїхали ми в обход, то вже я вертався в Варшаву. І ото Варшаву бачив. Тільки тут є, оце точності, як люди живуть в Норвегії, Русова. Оце точно. Є вона ця, добре, я це вивчав. Я ж передмову написав до книжки про Норвегію. Ти не бачив? Ні. Ти і що, оцим користувався? А де ти його взяв? Мені дали. То це не моя, а просто друга. Не твоя. Не твоя. А це хтось у мене, це не я, хтось обклеїв. Бачиш? От так. А потім, оце, по-моєму, оце теж. Бо Садовський. В Україні. Гринченко, листи з України на Дніпранській. А ти колись мені давав це читати. От тепер, отож буквар Кобзаря. Буквар Шевченка. Це ж чудо. Забирали в Ніжині одна Леся. Ну, оце, а ось Куліша, та свідки, це ти дивись. Чи ви читали, пане Василю, листи з Наддніпрянської і Драгоманова, листи на Наддніпрянську? Якщо не читали, то це велика розкіш. І не знаю, чи зараз, але для мене це була розкіш. Ой, і я. Я так любив і так читав гарно, та це чудо. Тільки думи, поеми Куліша. Як щось таке рідне, я його читав. Дивись, оце, причому я не знаю, де тут... Кирило Возняк, Кирило Методіївське братство, Якого року? А оце точно. 21-го року був. А оця книжка, оце точно відтіля. Ось Понятенко. Культура, національність та асиміляція в їх взаємних стосунках. От, дивіться, у ті часи, це під час громадянської війни. От. Але як бачите? Так, так, як і сьогодні ставиться питання. Якого то року? Я не знаю. Видавництво «Зоря» 11-го року. Так. Оце, я повторяю, Куліш. Це Куліш, але чи той Куліш із цієї бібліотеки, чи із Лейпцизької, так там, по-моєму, російське все було. Історія, не історія. Історія? Історія. А це що? А оце? Оце точно я взяв там, де російська була, у Лейпцигу. Генеалогія моралі Ніцше. А, Ніцше. Але... А, це ти користувався, я пригадую, ти брав там твої підкреслення повні. Твої підкреслення. Серйозно? Ага. От, чи, ану, найди. Є. Ти... Ага, твоє Євена, бачиш Євен, як? Антирадянські підкреслення, так? Ну, я не знаю. Антисовєтські улипки. То і твій почерк там? Мій почерк. Ану, дай. Так, так. Точно, точно, Євген. Ой, ти диви, це ж. От, що в нього за привичка і на своїх книгах? Черний. Олівцем треба його. Слухай, олівцем, то так, але я думаю, що для тебе то вже зараз воно і навіть і цікавіше, що вона підкреслила. Ага. На що ти підчислив? Я тільки читаю те, що ти підкреслив, а ти ні. Слухай, а ось український буквар і Шевченків був, і Пантелеймона Куліша граматика. От, це я про це ж рідкісні, ні в ціни немає. Оце з Варшави, оце букварі, це хтось такий, якийсь інтелектуал. Оце український буквар, але це кубанського, українського товариства шкільної освіти. І слухай, на Кубані, 19-й рік, на Кубані пишуть, от слухай, для дітей, тепер ж цього нема, ось вони учать дітей, от такі слова. На Україні головний город Київ, але бачиш, головний русізм. У нас на Кубані головний город Катеринодар. На Україні найбільша річка Дніпро, а у нас Кубань. Наші діди жили на Україні. А так, це чудо, оце треба вміти. І оце якось треба, Євген, ти візьми це на гарно, згадай, щоб вони, ти знаєш, щось треба зробити, щоб українці, кубанці вже згадали, що так писали колись, що ми ж діди наші, і гарні тут. Щедрівка, різдвяні свята на Новий год. А чого з здравствуйте з Новим годом, з Василлям? Це непонятно. Василлям, ну Василієм, мабуть. Дивись, діти і гніздечко тут, щоб діти не розрушували. Ой, чудо, гарно, я от для дітей... Ну, давай, я її використаю в газеті. Так, це іде? Так, так. Ой, це чудо, отак. Ну, слухайте, оце шедевр, оце рідкість. Це пам'ять про те, якими були ще не втратили українського почуття кубанці зовсім недавно. Ну, якщо хочеш, використаю. Бери, але ти віддаси, правда? Ні, ти запиши собі. Запиши, щоб не забути. Ну, теж хай. Ось. Вона наша мені здалася. Використаю, якщо тут буде що. Оце теж не знаю, Лотоцький. Базану, чи, але якщо український, то він скоріше із того. Це спогади його. Лотоцький? Угу. Не знаю. Лотоцький – це дуже важлива сторінка минулого. Це дуже важлива книжка. Ну, бачиш, це така, вона в наших бібліотеках була, вона знята більшовиками. Навіть не було в інституті педагогічному, де я вчився, де Євген. То не було це все. А це звідти. А це що? А це записки наукового товариства імені Шевченка. От, Львів, 1922 року. Який том? Це том, я не вмію прочитати отак, томи, як вони пишуть. О, це так, я теж не прочитаю. А ну хай його, якщо він прочитати, і він доктор, а якщо ні, то він такий, як записки. І ми. Записки. Ні, до, он, Том, рік. Так, 82-й. З нашими не перевіримо, вже він, ну? Що, там не 8, а, там 50, це 50. Так. Тоді ні, все. Ні, L50, а це 100. А, так 100 якийсь. Зносить це тесто, це десятка, але тут немає М. Так от, а скільки КГБ забрало у мене? Оце, як я сюди привіз, то тут мої студенти як понабігали. А студенти які? Ну, такі оце, як Ярослав Дзира, Лісова. 132. А що це таке 132? Том? Том. А, том? Ух ти! Я тепер доглянув. А, то не рік, а том. Том. Отже, М – це 1000, С – то 100, Л – то 50. А решту відомо. А оце я не знаю, це у нас вже перепльот мені. А хто зробив, забув вже. Але... А я, звичайно, хто ж. Ти? Історія українського письменства. От вже, а хто зробив, я не знаю, тільки вже знаю. Ця книжечка, яка...